بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الله تعالى: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ودخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. يخبر تعالى أنه يقول لجهنم يوم القيامة: هل امتلأت؟ وذلك لأنه وعدها أن سيملأها من الجنة والناس أجمعين. فهو سبحانه وتعالى يأمر بمن يأمر به إليها، ويلقى وهي تقول: هل من مزيد؟ أي هل بقي شيء تزيدونني؟ هذا هو الظاهر من سياق الآية. يوم نقول لجهنم هل امتلأت. كمبوكا سيكو تقبو يوليز جهنم. يوم نقول كمبوكا يوم كمبوكا أي أذكر يوم يوم نقول لجهنم كمبوكا سيكو تقبو يوليز جهنم هل امتلأت جي أمجا، وتقول نايو إتوليزا هل من مزيد جي كنا زيادة. يوم نقول كمبوكا سيكو تكبو يوليزا لجهنم جهنم هل امتلأت جي أمجا، وتقول نايو إتوليزا هل من مزيد جي كنا زيادة. الله سبحانه وتعالى katika aya hii ya 30 ya sura Qaf anaelezea yale ambayo atayasema kuhusu jahannam au kuisemesha jahannam siku ya kiyama. Itaulizwa jahannam, je umejaa? Kwa sababu Allah tabaraka wa taala ameahidi ya kwamba ataijaza jahannam majini na watu wote. Wewe utauliza mmejaa, imejaa جهنم أمجا، ناو توليزا جي كنا زيادة، وما نكنا تشوتي كنا تشبكيا فسيكو. نسأل الله العافية والسلام، نسأل الله يعيذنا من النار وأن يعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، نيتكربيش وبيبو كوين كمش الله حيتك ومبالي. وأزلفت الجنة للمتقين نيتكربيش وبيبو كوين كمش الله تبارك وتعالى للمتقين كوين كمش الله عز وجل غير بعيد حيتك ومبالي. Pepo itakuwa karibu. Uzlifat kwa maana udniyat wa kuribat min almuttaqin. Pepo itakuwa karibu na wataambiwa watu. Hadha ma tuadun, wataambiwa haya ndiyo mlio ahidiwa. Hadha ma tuadun, haya ndiyo mlio ahidiwa. لكل أواب حفيظ، kupewa kila mja mwenye kurejea kwa Allah mwenye kuhifadhi mipaka ya Allah. au mwenye kuhifadhi mipaka yake. Hadha ma tuadun, wataambiwa haya ndiyo mliyoahidiwa. Likulli awabin, kupewa kila mje mwenye kurejea kwa Allah. Hafidh, mwenye kuihifadhi mipaka ya Allah. Man khashiya arrahmana bilghaib, mwenye kumuogopa Allah mwingi wa rahma kwa ghaib, ni katika hali ambayo yeye hamuoni. Man khafa Allah fi sirrihi haythu la yarahu ahadun illa Allah, mwenye kumuogopa Allah katika siri yake, kwa sifa hamuoni yeye isipokuwa Allah. Na mfano wa haya ni kama yale yaliyopokewa katika hadithi sahihi ambao akhrajahu shaykhan, twali mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema, wa rajulun dhakara Allah khaliya fafadat aynahu, na mtu ambaye amemkumbuka Allah, amemtaja Allah hali ya kuwa iko faragha, yakachirizika machozi macho yake. Yani katika wale ambao watastahiki kupata kivuli katika kivuli cha Allah tabaraka wa taala siku ya kiyama, pia katika hao ni mtu ambaye amemkumbuka Allah akiwa faragha, na huyu naye kwa ghaib. Man khashiya arrahmana bilghaib, mwenye kumuogopa Allah mwingi wa rahma kwa ghaibu. Wajaa biqalbin munib, na akaja kwa moyo mnyenyekevu. Wajaa biqalbin munib, na akaja kwa moyo mnyenyekevu, yani laqiya Allah yawma alqiyama biqalbin salimin munibin ilayhi khadi'in ladayhi, amekuja kwa Allah tabaraka wa taala siku ya kiyama na moyo uliosalimika wenye kunyenyekea kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Udukhuluha bisalam, wataambiwa hao wenye kumwogopa Allah kwa ghaib. Udukhuluha bisalam, wataambiwa ingieni kwa salama. Dhalika yawmul khulud, hiyo ndiyo siku ya kukaa milele. Dhalika yawmul khulud, hiyo ndiyo siku ya kukaa milele. Ayukhalladuna fil janna fala yamutuna abada, watakaa milele katika pepo na wala hawatakufa milele. Wala yadhanuna abada, yani la yabghuna anha hiwala, hawatataka kuhama, kwamba tumechoka pepo hii tuhamishwe. Maana mtu anaweza kukaa kwenye nyumba, hata kama nyumba nzuri, amekaa miaka mingi, anafika wakati anachoka, afadhali nihame hapa, nibadilishe mazingira, ende katika sehemu nyingine. Japokuwa kwa kipindi fulani utaka utoke kidogo ukabadilishe mazingira, katika janna hakuna hilo. La yabghuna anha hiwala, hawatataka kuiepuka hiyo pepo kuhama, yani hawatakubali kugura, watakaa wakae pale pale, watakaa milele. Udukhuluha bisalam, wataambiwa ingieni kwa salama. Dhalika yawmul khulud, hiyo ndiyo siku ya kukaa milele, watakaa humo milele. La yamutuna abada wala yadhanuna abada wala yabghuna anha hiwala. Lahum ma yashauna fiha, watapata humo wanachokitaka, au watapata wanachokitaka humo. Lahum ma yashauna fiha, watapata humo wanachokitaka. Waladaina mazid, na kuna mbele zetu ziada, wao watapata kila wanachokitaka. Mahma khtaru wajadu, chochote walichokichagua wao watakipata. Ay min ayi asnafi almalad talabu uhdhira lahu, aina zozote za starehe na ladha ambazo wao wamezitaka, basi zitaletwa kwao. Na vile wasivyovitaka ambavyo Allah tabaraka wa taala amewafichia wao katika venye kupendezesha jicho, min qurrati ayun. Waladaina mazid, na kuna mbele zetu ziada, watalipwa watu na ziada, yale waliokuwa wanastahili kupewa na ziada. Kwa kila mtu watalipwa na ziada, kama vile ilivyokuja katika surati Yunus, lilladhina ahsanul husna waziada, aya 26 ya surati Yunus, watapata wale ambao wamefanya wema, wema yani watapata pepo na ziada. Na haya yamefafanuliwa katika hadithi ambayo ameitaja Imam Muslim rahimahullah ta'ala kutoka kwa as-sahabi al-jalil Suhaib ibn Sinan ar-Rumi radhiyallahu ta'ala anhu, wale mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alipofasiri kwamba ziada ni an-nadharu ila wajhihi al-karim, kutazama uso wake mkarimu Allah tabaraka wa ta'ala. Kwa maana siku ya kiyama waumini watakaoingia katika janna watapewa ziada, na miongoni mwa ziada ni kumuona Allah tabaraka wa ta'ala kwa macho yao, watamuona Allah tabaraka wa ta'ala kwa macho yao. Kwa hapa amesema ziada, na kule pia katika suratu Yunus ya 26 asema lilladhina ahsanu al-husna wa ziada. Ziada ile mtume sallallahu alayhi wasallam alitafsiri kwa hadithi aliyotaja Imam Muslim ambayo ameipokea kutoka kwa sahaba, kwa sanadi yake kutoka kwa sahaba Suhaib ibn Sinan ar-Rumi radhiyallahu ta'ala anhu, alipoitaja aya hii alafu akatafsiri kwamba al-husna al-janna wa ziyadatu an-nadharu ila wajhihi al-karim. Ziada ni watu kutazama uso wake Allah uliyo mkarimu, watu watamuona Allah subhanahu wa ta'ala. Na hadithi zimekuja katika mlango huu kwa tawatur, bali hata ingekuja hadithi moja tu tukasema ni hadithi ahad, sisi tutaikubali kwa yale tuliyoeleza katika darasa ya jana kwenye kitabu Tauhid kupitia kitabu Al-Jawhar An-Naqi. Tumetaja hadithi pale ya Muadh kupelekwa Yaman na akawafundisha watu usulu dini na furu'u dini, na hali ya kuyeni si mutawatir. طيب kisha anasema Allah subhanahu wa ta'ala wa kam ahlakna qablahum min qarnin, ni ngapi katika umati tulizihilikisha, ni ngapi katika umati tulizihilikisha, yani min alhalak, ni ngapi katika umati tuliziangamiza, min qablihim, au ni ngapi tulizihilikisha katika umati kabla yao. Maneno yatanyooka vizuri hapa. Wa kam ahlakna qablahum min qarnin, ni ngapi tuliziangamiza kabla yao katika umati. Hapa qarni kwa maana ya umma, qarni inakusudiwa umma, au qarni pia vile, lakini watu wa umma fulani. Kwa ni umati ngapi sisi tuliziangamiza kabla yao. Wa kam, na kam hapa ni kam khabariya, yani kathir, nyingi tu, umati nyingi tuliziangamiza kabla yao. Ni ngapi katika umati tulizihilikisha kabla yao. Hum ashaddu minhum, wao walikuwa na nguvu zaidi kuliko wao, au hao walikuwa na nguvu zaidi kuliko wao. Hum ashaddu minhum batasha, hao walikuwa na nguvu zaidi kuliko wao. Batasha ni nguvu. Nyumati ngapi tulizihilikisha kabla yao ambazo wao walikuwa na nguvu zaidi kuliko hawa wanaosema sasa. Tumesoma katika habari za ujumla zilizotajwa katika sura hii hii, umam zilizoangamizwa, watu wa Ad, Ad Iram, ambao Allah tabaraka wa ta'ala amewasifia kwamba irama dhati al-imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, watu ambao hawajawahi kuungwa mfano wao katika miji. Kwa maana kwamba ni watu walikuwa madhubuti, habari zao zikitajwa katika hizo israiliyati za kutisha, watu wanaishi miaka mingi. Allah amewapa umri na nguvu, walikuwa yani hituna minal jibali buyuta, walikuwa wakitengeneza wakichonga katika majabali, katika mawe, nyumba za kuishi zinanakshiwa, zinakuwa safi kwa mikono yao. Sasa hivi tunatumia zana sisi, lakini pingine tusifikie ufanisi waliofikia wao katika utengenezaji, katika kuchonga na uhunzi walikuwa wakiufanya. Kwa hiyo walipewa nguvu, walikuwa na nguvu zaidi kuliko tulivyokuwa sisi, kuliko walivyokuwa watu wa Makka. Wa kam ahlakna min qarnin, na ni ngapi tulizihilikisha katika umati kabla yao, min qablihim kabla yao, au qablahum kabla yao. Wa kam ahlakna qablahum min qarnin, ni ngapi tulizihilikisha katika umati kabla yao. Hum ashaddu minhum batasha, hao walikuwa na nguvu zaidi kuliko wao, au walikuwa ni madhubuti zaidi kuliko wao kwa nguvu. Kitaka kutafsiri neno kwa neno, walikuwa ni madhubuti zaidi kuliko wao kwa nguvu. Batshan kwa basha itakuwa ni tamyizi, wana nguvu zaidi kuliko wao. Fanaqabu fil bilad, na walitafuta katika miji. Hal min mahis, je kuna mahali pa kukimbilia? Fanaqabu fil bilad, wakatafuta wakahangaika katika miji. Ibn Kathir asema darabu fil bilad, yani walisafiri katika miji. Akanukuu kauli ya Qatada kama fanaqabu fil bilad ay fasaru fil bilad, yani saru fiha yabtaghuna al arzaq wal matajira wal makasiba, walikwenda katika miji ikawa wanatafuta riziki, biashara, chumo, mapato mbalimbali. Akthara mimma tuftum antum fiha, wamesafiri katika hii ardhi zaidi ya vile ambavyo mnatembea nyinyi katika hiyo ardhi. Wayukalu liman tawafa fi albilad laqaba fiha, katika lugha ya Kiarabu husemwa yule aliyetembea sana katika ardhi kwamba laqaba fiha. Kisha ikatajwa kauli ya Qais aliposema laqad naqabtu fil afaqi hatta raditu min alghanimati bil iyabi, nimesafiri mimi katika miji, pambizo za miji, mpaka nikaridhika katika ghanima kwa kule kurejea. Hal min mahis, yani hal min mafarin kana lahum min qada'i llahi wa qadari, je kuna mahali pa kukimbilia? Yani kwa maana hawakupata wao mahali pa kukimbilia pale iliposhuka adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, hawakupata mahali pa kukimbilia baada ya kushuka adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Imefahamika. Wa kam ahlakna qablahum min qarnin, ni ngapi tumezihilikisha kabla yao katika umati. Hum ashaddu minhum batsha, wao hao walikuwa ni wasusuavu zaidi kuliko wao kwa nguvu. Falaqabu fil biladi hal min mahis, wakasafiri katika miji, je pana mahali pa kukimbilia? Wakatafuta katika miji, je kuna mahali pa kukimbilia? Walipata mahali hapo? Hawakupata. Inna fi dhalika la ibrat, inna fi dhalika la dhikra, hakika kuna katika hayo mawaidha. Inna fi dhalika la dhikra, hakika katika kuna katika hayo mazingatio. Unaweza kusema hivyo la dhikra kwa maana ibra, Ibn Kathir amesema la ibra, mazingatio, lakini vile vile mauidha, kwa maana kuna maonyo, kuna mauidha. Inna fi dhalika la dhikra, hakika kuna katika hayo mauidha. Liman, kwa yule ambaye kana lahu qalbun, kwa yule mwenye akili. Inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun, hakika katika hayo, hakika kuna katika hayo mawaidha kwa yule mwenye akili. Au alqa sam'a, au mwenye kutega sikio. Wa huwa shahidun, naye yuko hadir. Wa huwa shahidun, naye yuko hadir. Liman kana lahu qalbun, Ibn Kathir asema ay lubbun, yani akili. Ya'i bihi, akili ambayo atafahamu, atahifadhi kwa akili hiyo. Lakini Mujahid akasema, wazi qala mujahidun aqlun, inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun ay aqlun, hakika mna katika hayo mawaidha kwa mwenye akili. Au alqa sam'a, au mwenye kutega sikio. Wa huwa shahidun, naye yuko hadhir. Ay istama'a al-kalama fawa'ahu, amyasikiliza maneno akayahifadhi, wataqalahu biqalbihi, na akayafahamu kwa moyo wake, watafahamahu bilubbihi, na akayafahamu kwa akili yake, wa huwa shahidun, na hali ya kuwa yeye iko hadhir. Kisha akasema Allah subhanahu wa ta'ala, ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ننأبى سبو اللام هبو نوطية للقسم ننأبى حقيقة مزيوم بمبينغنا أرضنا بالفيوم كتياو ومودا وسك ستة وما مسنا من لغوب نهاية كتبات سيسي نهاية كتبات سيسي أتوفو ووتي وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ na haukutupata sisi uchovu wowote kabisa hatukutoka sisi tofauti na wanaposema mayahudi alayhim la'inullah kwamba Allah tabarak wa ta'ala alipoumba mbingu na ardhi katika siku sita kisha alipumzika katika siku ya saba na siku ya Jumamosi kwa sababu ya uchovu na wao wanaita siku hiyo ni yaumur raha Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha aya kuwakadhibisha wao akisema wama masana min lughub min i'ya wala nasab wala ta'b kama alivyosema katika sura nyingine katika nyingine awalam yarau anna Allah alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa lam ya'ya bi khalqihin bi qadirin ala an yuhyiya al-mauta hivi hawajui kwamba Allah ndiye ambaye ameumba mbingu saba au hivyo wajui kwamba yule Allah ambaye ameumba mbingu saba na ardhi ameumba mbingu na ardhi na hakuchoka katika kuziumba hizo mbingu na ardhi kuwa ni mwenye kuweza juu ya kuhuisha wafu bala kwa nini ni mwenye kuweza innahu ala kulli shay'in qadir kwa hakuchoka Allah subhanahu wa ta'ala katika kuumba mbingu na ardhi Dumana kasema wama masana min lughubin. Lughub, hapo ilipo ni nakira, iyo katika siyaki ya nafi, lakini pia mengili wana min. Mwenye unasema litawaghulihi fitankiri. Ili ili unakira upate kuzama zaidi kwe. Kwa maana hakuna tabu hata chembe. Liyo mgusa Allah tabaraka wa ta'ala. Kaifa wa huwa rabbul alamin. Kisha anasema Allah subhanahu wa ta'ala, فاصبر بس سبيري على ما يقولون جو يا لي ونو يسمع وسبح بحمد ربك نمسبح ملواكم قبل طلوع الشمس قبل وسبح بحمد ربك بس مسبح ملواكم pamoja na kumsifu kufanya bau ni ya musahaba sema ndio na tafsiri basi msabih pamoja na kufaana na kumsifu mula wako ile mula basi hata wanachuoni wa sunna wanaweza kwa tafsiri hivyo pamoja na kufaana na kumsifu mula wako yani wakati ukimsabih hapo hapo unafaana na swala la kumsifu mula wako kwa sababu ba upale inakuwa inafidisha upamoja kwa hiyo unafanya yote mawili unasema subhanallah wa bihamdihi unasabih na hali ya kuwa unafaana na kumhimidi ndio maana yake yani wasabbih bihamdi rabbika namsabbih pamoja na kuvaana na kumsifu mola wako hiki Kiswahili hiki kinakuwa hakitumiki hakieleweki moja kwa moja kwa hiyo tunasema namsabbih mola wako pamoja na kumsifu au msabbih pamoja na kumsifu mola wako wasabbih bihamdi rabbika msabbih pamoja na kumsifu mola wako kabla tului shamsi wa kabla alghurubi kabla ya kuchomoza jua na kabla ya kuzama au kabla ya kutua fasbir ala ma yaqulun basi fanya subira basi subiri kwa wanaoyasema yani wale wenye kukadhibisha kama alivyoambiwa kule katika nyingine kwamba fasbir sabran jamila kisha wasabbih bihamdi rabbika namsabbihi pamoja na kumsifu mola wako pamoja na kumhimidi mola wako kabla tului shamsi kabla ya kuchomoza kwa jua wa kabla alghurub na kabla ya kutua kwa jua kabla ya jua lijazama hivi ndivyo alivyoamrishwa mu'min imekuja hadithi ametaja Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala kama alivyosema hapo Imam Ibn Kathir katika tafsiri yake, nasema kunna julusan, hadithi ya Jarir ibn Abdullah, kunna julusan inda an-nabi sallallahu alayhi wasallam, tulikuwa ni wenye kukaa mbele za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fanadhara ila al-qamari laylat al-badr, akautazama mwezi siku ya mwezi mpevu tarehe 14. Faqala, akasema, innakum satu'raduna ala rabbikum, hakika nyinyi mtadhihirishwa mbele za Mola wenu. Fataraunahu, mtamuona yeye. Kama tarauna hadha al-qamara, kama mnavyoona huu mwezi. Yani tashbihi fi ru'yati bi ru'ya, yani kule kuona kama mnavyomuona Allah ndivyo mtaona mwezi, sio kwamba Allah yuko kama mwezi. Tashbihi hapa yuko kwenye kuona huku na kama kuona huku, vyote ni vitendo vya kiumbe, kwa hakuna mushkili ndani yake. Kwa hiyo mtamuona yeye kama mnavyouona mwezi. La tudhamuna fihi, hamtasongamana katika kuona kumuona yeye Allah. Fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i ash-shamsi wa qabla ghurubiha, mkiweza kutoshindwa juu ya swala kabla ya kuchomoza kwa jua salatul fajri, na swala kabla ya kuzama kwa jua salatul asr, faf'alu, basi jifanyeni jambo hilo. Thumma qara'a wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i ash-shamsi wa qabla al-ghurubi, kisha kisoma aya hii kama ushahidi. Wa min al-layli fasabbih, na katika wakati wa usiku msabbih, yani swali. Hivi ndivyo amefasiri Ibn Kathir, ay fasalli lahu, swali kwa ajili yake, kama alivyosema katika suratul Isra, wa min al-layli fatahajjad bihi, na katika wakati wa usiku jipinde kwa ajili yake, nafilatan laka, hali ya kuwa ni ziada kwa ajili yako, yani swali tahajjud. Asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda, huenda akakufufua wewe Mola wako katika mahali pa kuhimidiwa. Wa min al-layli fasabbihu, na katika wakati wa usiku msabbih. Wa adbara as-sujud, na mwishoni mwa kusujudu. Wa adbara as-sujud, wa adbara as-sujud, na mwishoni mwa kusujudi. Imepokewa kutoka kwa baadhi ya tabi'in, kutoka kwa Ibn Abbas radhiyallahu anhu, wanasema huwa tasbihu baada as-salah, hiyo ni tasbihi baada ya swala. Na haya yanatiwa nguvu na yale yaliyothibiti katika sahihi mbili kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu anhu, kwamba walikuja mafakiri kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dhahaba ahlu dhuthuri bil ujur, wameondoka watu wenye utajiri wenye mali nyingi, au dhahaba ahlu dhuthuri bid darajati al ula wan na'im al muqim, wameondoka watu wenye mali nyingi, kwa sababu duthur ni jamu ya duthur, na duthur ni almalul kathir. Wameondoka watu wenye mali nyingi na ujira na daraja za juu na neema za ukazi wa kudumu. Faqala, wa madhak, kasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni jambo gani hilo? Qalu, yusalluna kama nusalli, akasema wanaswali wao, akasema masahaba, wanaswali wao kama tunavyoswali. Wayasumuna kama nasumu, na wanafunga kama tunavyofunga. Wayatasaddaquna wala natasaddaq, na wanatoa sadaka na sisi tunataka kutoa sadaka. Wayatiquna wala natiqu, na wanawacha huru watumwa na sisi hatuwachi huru watumwa. Qala, afala uallimukum shay'an, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, je, siwafundisheni nyinyi kitu ambacho idha fa'altumuhu, mtakapokifanya, sabaqtum man ba'dakum, mtawatangulia waliokuwa watakaokuja baada yenu. Wala yakunu ahadun afdala minkum illa man faala mithla ma faaltum, na hata kuwa yoyote ni mbora kuliko nyinyi isipokuwa atakapofanya mfano wa kile mtakachokifanya. Niwafahamisheni jambo hilo, tusabbihun wa tahmadun wa tukabbiruna dubura kulli salati 33. Cha kufanya nyinyi, leteni tasbih, semeni subhanallah, wa tahmadun, na mtahimidi, mseme alhamdulillah, wa tukabbirun, na mseme Allahu akbar, dubura kulli salati, hapa baada ya kila swala 33 mara 33. Qala, faqalu, ya rasulallahi, wakasema ewe mtume wa Allah, sami'a ikhwanuna ahlul amwali bima fa'alna, wameyasikia ndugu zetu watu wenye mali yale tuliyoyafanya. Fafa'alu mithlahu, wakafanya mfano wake. Qala dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha, akasema hizo ni fadhila za Allah, sasa anampa anayemtaka. Lakini wewe ukidumu na hali hiyo, kama mwenzako hafanyi hivyo, hawezi kukudiriki, hawezi kukushikia kwa fadhila. Siku ya Kiyama watu watakuja na amali ambazo watu wameishi katika wakati mmoja, lakini kwa zile amali ulizozifanya pingine ukawadiriki waliotangulia. Miongoni mwa hizo ni adhikru billah, hasa dhukura as-salawati al-maktuba na adhkari za sabah na masa. Watu wanaghafilika nazo sana, lakini katika vitu muhimu sana vya kujaza mfuko wa amali zako siku ya Kiyama, na watu watapitana kwa daraja nyingi kwa sababu ya hili. Wa adbara sujudi, na fikri za baada au na mwishoni mwa kusujudu. Watu wana tafsiri tafsiri nyingi, lakini hii ndio ilikuwa na nguvu zaidi. Na wengine wanasema ni rakaa mbili za baada ya magharibi, wengine kadha, wengine kadha. Allahu ta'ala a'lam. Kisha akasema Allah subhanahu wa ta'ala, wastami' yawma yunadi almunadi min makanin qarib, nasikiliza siku atakaponadi. Wastami' yawma yunadi, nasikiliza siku atakaponadi. Almunadi, mwenye kulingana, au siku atakapolingana mwenye kulingana. Lakini tumesema hizi Kiswahili, kikiwa katika Kiswahili kuna neno linaendana na neno la Kiarabu ambalo linaweza kutafsiri likafahamisha maana yake, na kuna neno kama hilo lenye tafsiri au lenye maana, lakini la Kibantu ni aula tutumie neno la Kiarabu. Mfano kunadi, kunadi kulingana, kwa sababu ya kusema kulingana nasema kunadi, kwa sababu ile kulingana hili ni la Kibantu, tutaliacha kwa sababu hili laeleweka pia. Kunadi sio yauma yasfa, anasema Allah wastami' yauma yunadi almunadi, nasikiliza siku atakaponadi mwenye kunadi. Mimma kani karibi, kutoka mahali palipo karibu. Sikiliza siku hiyo, yani yauma yasma'una as-sayha, kama anavyosema yauma yasma'una as-sayhata bilhaq, siku itakayosikika ukelele kwa jambo la haki nalo linakufufuliwa. Yauma yasma'una as-sayhata bilhaq, siku itakayosikika ukelele wa jambo la haki nalo ni kufufuliwa. Dhalika yaumul khuruj, hiyo ndiyo siku ya kutoka makaburini. Dhalika yaumul khuruj, hiyo ndiyo siku ya kutoka makaburini. Kaniulize swali hapo, kwa nini imekuja yauma yunadi almunadi isiyo almunadi? Ya imekwenda wapi? Tutaniambia kesho. Yauma yunadi almunadi min makani qarib, nasikiliza siku itakapo atakaponadi mwenye kunadi kutoka mahali pa karibu. Yauma yasma'una as-sayhata bilhaq, siku itakayosikika ukelele wa jambo la haki nalo ni jambo la kufufuliwa. Dhalika yaumul khuruj, hiyo ndiyo siku ya kutoka makaburini. Inna nahnu nuhyi wa numitu, hakika sisi tunahuisha na tunafisha. Wa ilaina al-masir, na ni kwetu sisi tu marejeo. Tumesema tu kwa sababu ya kutangulizwa jari na majururi hapo, ambapo ni khabari muqaddam. Ni kwetu sisi tu kwa sababu inafidisha hasa. Inna nahnu nuhyi wa numitu, hakika sisi tunahuisha na tunafisha. Wa ilaina almasiru, na ni kwetu sisi tu marejeo. Yauma tashaqqaqu al-ardu, yauma tashaqqaqu al-ardu anhum siraa. Nakumbuka yauma bani mansubi fi'l mahdhuf, yani udhkur yauma, nakumbuka siku itakayowapasukia ardhi wakatoka kwa upesi upesi. Dhalika hashrun alaina yasir, huo ni mkusanyiko kwetu sisi mwepesi. Dhalika hashrun, huo ni mkusanyiko. Alaina, kwetu sisi. Yasirun, mwepesi. yani kusanyiko huo kwa kusanya watu namna hiyo si mpesi tu, dhalika hashrun alaina yasir, yani tilka al-i'adatun sahlatun alaina yasiratun alaina, kwa sababu ma amruna illa wahidatun kalamhin bil basar au ma khalqukum wala ba'thukum illa ka nafsin wahidatin, hakukuwa kule kuumbwa kwenu kufufuliwa kwenu isipokuwa ni kama nafsi mtu mmoja. Inna Allaha samiun basir, nahnu a'lamu bima yaqulun, hakika nahnu a'lamu bima yaqulun, sisi tunayajua na yasema, wama anta alayhim bijabbar, na hukuwa wewe Muhammad juu yao ni mwenye kuwalazimisha kuamini, wama anta alayhim bijabbar, na hukuwa wewe Muhammad juu yao ni mwenye kuwalazimisha kuamini, fadhakkir bilquran, basi muonye kwa Qurani, man yakhafu wa'id, man yakhafu wa'id, anayeogopa makemeo yangu, fadhakkir bilqurani, basi muonye kwa Qurani, man yakhafu wa'id, mwenye kuogopa makemeo yangu, makamio yangu, wama anta alayhim bijabbar, na hukuwa wewe juu yao ni mwenye kuwalazimisha kuamini, yani walasta billadhi tujbiru haulai ala alhuda walasta dhalika mimma kulifta bihi wama anta alayhim bijabbar, yani la tatajabbar alayhim, kuna imma itakuja kwa nahi au kwa nafi, na ya kwanza ndiyo aula. Pia akasema wama anta alayhim bijabbar, bimaana wama anta bimujbirihim ala aliman, إنما أنت مبلغ. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، بس موني بالقرآن يعني يغوب ما كميو يانغو إلا إنه كمية ميمي كنت وفني كذا أنت وفني كذا إن شاء الله قد درستك وقولي والله تعالى أعلم دراستك وقولي تسنى سورة الذاريات تنزل جزوية الذاريات تقول نكون نتالك يما بالي بنا بيتجي مأليزو كدوغو تتوى تتيسوما نصف إن شاء الله تكدر ساكيشو نصف من جيد تماليزيك شكوت بإذن الله. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك الله.